روزها و شبهای در رهن تقویم، تقدیر من اینه، من مغلوب تقدیرم، این تصمیم من نیست، من تسلیم این جاده دارم میرم. روزها همه ترس از رسیدن شب بود، روز و شبم هر دو در بند ظلمت بود، این تاریکی ممتد اسم شب جاده است، دارم میرم، دارم میرم از این شهر و از این آشوب و این غوغا، دلم خسته است و دیروزم همه افسوس و نیست، فردا به جز کابوس یک بمب است در پایان تلخ را، دارم میرم، دارم میرم از این شهر و از این آشوب و این غوغا، دلم خسته است و دیروزم همه افسوس و نیست، فردا به جز کابوس یک بمب است در پایان تلخ را، دارم میرم. رفتن به هست ماندن شعری که میخوانم، من مسافرم چیزی جز رفتن نمیدانم، من جایی نمیشینم، جایی نمیمانم، برم میرم. تقدیر من اینه، من مغلوب تقدیرم، این تصمیم من نیست، من تسلیم این جاده دارم.